دا پتی سره د ملاقات نری ها څنګه ورځ د ملاقات تا وی زکا چی خلق به خپل عملونو سره ملاقاتو کی نو دی خپل عملونو نه دی لیدلی التبه وی نه خپل عملونو ملاقات بوشه یا دا چې د اسمان او د زمکه خلق به یو بل سره ملاقاتونو کی دی خلا یو بل نه لیدلی کنه قیامت پر ورځ باندې ملائکه او انسانان یو بل سره ملاقات کی یا اولین او اخرین پخوانی قومونه او رستی قومونه دی به یو بل سره ملاقات کی سو کو امراتنا ملاقات د خالق او د مخلوق دی یا تن امرات ملاقات د ظالم او د مظلوم دی ټول به یو بل سره یو د شیندار چا ملاقات پکشته یوم هم بارزون هغه ورځ ده چې دی به راوځي د قبرونو نه لا یخفا علی الله منهم شی نه به یې پټ په الله باندې د دې نه هیڅ یو عمل چې سیکړي دي نه وښکاری ښه آواز به وکړی شي لمن الملک الیوم د چا د بادشاهي نن ورځې هیڅوک به غږ نه کوي لله الواحد القهار خاص د الله ده چې یوازې دی په ټولو زورور ابن جریج وی چې الله په خپل آواز ورکی نو بل څوک غږ نه کوي کنه خدا لله الواحد القهار دا اذا الله کلام دی او په خپل وی نو اسو کوی نه چې ارسوک به وی چې څومره مخلوق دی ټول بچیږي کې چې لله الواحد القهار هغه وخت خو به ټول وی کنه الیوم تجزا کل نفس بما کسبت نن با بدلور کول شهر نفس لا دا غی عمل چکڑے دے لا ظلم اليوم ظلم نن نشت دے اگا دنیا اگا ظلم نن نشت دے انصاف دے عدل دے بیشک اللہ دیر در حساب کون کے دے وانذرهم یوم العازفت او یرو دا خلق و دا غروزی نزدین دیر نزدین خلق لری کانا لی دا انہم یرونہ بعیدا و نراو قریبا عزفت العازفه یوم العازفت اگر وقت چڑیر نزدیده از القلوب لد الحناجر کل چزرون با دهبت و جناد مره سری کازمینا او دیر غصب اومی هم جنبی او غصب مال الظالمین من حمیم نبید دی ظالمان دا پاراسو گرم دوست حمیم دوست وی ولی جنن پر دنیا کے پتا سخت راشی نفاغ بان سم جوش راشی چولی دما پر یہ مرگری سخت را نہ حمیمی او تذکر ویلی چی دنیا کے خباغا وہ قیامت کی بدا سے دوست نہیں چی پتا خپش ظالمین نمرات سری ابن کثیر وی ظلمو انفسهم بالشرک دغا ظالمین دی نور نشتا قرآن چی سورا گوری کنا او سہ عذابون بیانی نا دید پار دیکھا نبی دید پار سوک دوست و لا شفیعن او نشفات تون کے اتواع چدا و خبرو من لشی یعلم و خائنت الاعین پیجنی اللہ اگر دمر ذرہ ذرہ خبر کنا مخیوی لے فعل لے منم شع اس عمل با پٹنی یرا کدیر پٹ عملی نو اللہ و یاو خائنت الاعین اللہ با پیجنی اگا خیانت دسترگو کہ دسترگو یا خیانتی چاگا اس سوکت نی خبر کنا نا اللہ تا پتا دا آگی خبر او پسیرین یہ مثال دا سی ذکر کی لکوی او بندہ دی چاگا دا سی زیتا گوری چاگا حرام دے دا پارا قتل کنا ادیو تا گوری سلو تا گوری کوئی دا سے گوری چی کل دا غا خیالی نو دستر گی کا تکلی او کل چی دا غا خیال بل پلی نو دیو تا دا سے گوری نو گورا دا دین اخو بنیان ندی خبر کنا او اللہ ویدو تینا خبری ما کتوی چی دین ایس سوک ندی خبر دا دستر گو کار دی خائنت الاعیونی اللہ ویدو دی خیانت دستر گو ندی خبری ما دی صاحب کتاب اثر کوما وما تخفي الصدور او هغه چې پټکړی غی له رسولونو د خلقو هغه نه خبر دین دا خو بیا کارشه ولا یقضی بالحق یا حلقو گرے بلسو کا یتونہ نشی پورا کولے دا خویو اللہ دے چی قاضی الحاجات قاضی الحاجات حاجتونہ اللہ پورا کی عطا سبل پل اروانی ہے اللہ پورا کی تو الحاجتونہ حق نمرا دلتا دنیا حاجتونہ دیوئی والذین آوکسان یدعون من دونی چغی آوازونہ کی بغیر دا اللہ نبل چاہتا لا یقصون بشین اغیر چاہجت نشی پورا کولے ذرہ بر انا فیصلہ کولی شی فیصلی بہم اللہ کی دا حق بلسوک فیصلی نشی کولے حاجتنم اللہ پورا کی بلسوک نشی پورا کولے ان اللہ والسمیع والبصیر اخنن اللہ ریدن کے ولیدن کے دے اولم یسیرو فی الارض تا تخویب دنیاوی ذکر کی چے خلقو عذابون راغلی دی تا سو گردے ازمکا کی مخلوق حلاک شوئے دے دین گردے ازمکا کی چے اگوری سرنگ شان جام داوی کسانو چے مخکد دینو کانو ہم اشد منہم قوتن اغیر دیر زیادت دین پا طاقت کی و آثارن فی الارض او دیر زیادت پا آرولو دزمکی کی ازمکا سنبالول دا فصل لپارا فدی کی اغیر دیر زیادت دی قومن ما بلغو میں اشار مات فاخذہم اللہ بزنوبیم انی والاللہ غی لرا پا سبب دخپل گناونو وما کان لهم من اللہ من واقع او نو دا غی دا پارا سوک دا اللہ دا عذاب نا خلاص ان کے بچ کو ان کے سبب یہ سو ذالکا بینہم کانت تاتی امرسلہم بالبیناتی دا ذکے انی وال چو دی چراتل بدی تا پیغمبران دی پڑی رخ کارو دلائل سرا پا تا آیاتن توحید سرا فکفرو دی کفرو کنو لکا مخ کچی ذکر شکنو ما یجادل فی آیات اللہ الذین کفرو خدا دینو دی ہمیشہ جگڑی کری دینو تو پس انی وال اللہ دی لرا انہو قوی شدید العقاب بے شک اللہ دیر قوت والا دے و سخ عذاب والا دا نمونہ ذکر کی تخویف دنیاوی چتا سوئے دا نشتا دا دی کنا اگر چڑیر دیا تو قوت کے طاقت کے یقیناً منگلے گلے و موسیٰ علیہ السلام پخپل معجزو سرا او پیو دلیل کارا چا سواوا فرعون تا حامان تا قارون تا نادری والے ولی ذکر کرل ذکر مطلب دا ہے کنا چی اشد منکم قوتن فرعون ذکا کفر کو چی بادشاہ نخلو مرتبہ کن حامان ذکا کفر کو چی دو احدی خاوندو وزیر کن لوے احدہ وزر خا قارون ذکا کو چی مالدارو دا دری تن ندی دا دری جنسو ندی خا ولی کل سو کفر دا دیو جنکی چی بادشاہی ارسوک چی سو کی دیو جن کئی چڈیر لے مرتبئی وزیر اعظم یسی اسوک دیو جن کئی چڈیر لے سیٹا و مالداری نو قارون کن ادری ازکا نمونہ واغست خا چدا دا کفر مخیتا لیلی دیوالو ندی دی اسلام او دین مخیتا لیلی دیوالو ندی خا فقالو طولوی ساحرن کذاب چی موسیٰ علیہ السلام سدی ساحر دے او دیر دروغ جن فلما جاءهم بالحق من عندنا دیوی چمنگا ہوا یو داسن دی وزی پا مقا اگر چا تتو او خنسو دین راغلے دی دی پارو خا کل چراغ دی تا پا حق سرا پا توحید سرا زمونگ طرف نا قال اقتلو ابنا اللذین آمنو ماہو اوی دی خلقو کلی دی خو حکم چلی دکنا قتل کے زامن داگی کسانو چچا موسیٰ علیہ السلام سر ایمان راوڑے دی قتل کے زامن والے والے قتل والے بس وہی چیز زامن والے قتل کنو دیتا با درد درسی کنا دیو پوشی چی دا مونگ زکا دا سیو چی موسیٰ علیہ السلام سر مرگریو نو پری بے دمر گرتیاو پری دینو وستحیو نساهم او دغسی جوندے پری دے زنان دی اگا زور ذرا سزا چی ورکول پو خواہ چی موسیٰ علیہ السلام نو پیدا شوئے نو اغیر و طبیعہ و اورو لخا وما كيد الكافرين الا في ضلال. ندے چل ول او تدبیر د کافرانو په مقابله د حق کی مگر پتباہے کی فی ضلال فی تذلیل چویلو اصحاب الفیل بارک آرام سے تباہ و برباد شو. نو کدی بار سمر منصوبہ جوڑو لنا بتباش با آخر جی فرعون دیر غصہ شو او خبر بے عمل بچانی کلی چی وجن زامن داوی کسانو تو چا بیا سمے ہو یا بنو کن تو دیر دیر غصہ شو نو پخپل ہوئی خواہ وقال فرعون اوی فرعون ضرونی اقتل موسیٰ تاسو ما فریدے زدہ موسیٰ علیہ السلام وجن اگر چانی ولی نو ضرونی دے نور خلق ور پاسو او غیل جذبہ پیدا کولا اگر پخپل چرتا پاسی دو اوی فرعون چی فریدے ما وجن موسیٰ علیہ السلام ولید و ربہ دے چی ہوئی کا نا چی زما رب ما خلاصی ہو زما رب خلق خلاصی ہو نو بس اس دے زما نخلاص کی دے دی آوازو کی خپل رب تا فرعون تا چاوی ولی سچر لے چی دورا غصہ ہے تا سر ایسا بد کری دی اگوی یخل کو زما پزان سکار نشتا پا دین خواب ہے ما موسیٰ علیہ السلام راغل دے و مولا دین روح نہیں یہ پا دین باندے غیرت کو ما انی اخافو ان یبدل دینکم زیاری گما چدا موسیٰ علیہ السلام با بدل کی استاسو دین پا توحید سرا اوی بدبخت چا حب دین چا بدلی نو سنگا بدلی خو شرک لرکی و توحید راولی کنا نو پا دیتا خپے ان یبدل دینکم او کدا نہیں کنا او ان یزر فی الارض الفساد نو کم از کم دور خوب اوشی کنا چسم کے با فساد پیدائشی فساد سمانا خلق بدوڑلی شی اختلاف الآراء خلق بدوڑلی شی سوک بد زمر گری شی سوک بد زما شی دا فساد نہ دے دا فساد دے کنا کدوی چی ٹول خلق دے زما مر گری ددی پکی نہیں مر گری کنا ددی تے فساد ہوئے نو دا فرعون منصوبہ وخا انن خلق داغی نکار اخلی چتا حق پرست غصہ کی گی اور منصوبہ جوڑی تو خلق و تداوی چی گورا دین خرابی اور دا دین دشمنان دی ہوئی ادی مقابل دا ہوئی جہاد دیکھا فساد جوڑ کرے ہوئی دا دمرا زرا خبر دا چی فرعون ویلو چی موسیٰ علیہ السلام فساد کی سنگ فساد کی توحید خوری پا خلقوں کے وقال موسیٰ اوی موسیٰ علیہ السلام انی عزت بربی و ربکم من کل متکبر مطلب دارے ہر پیغمبر گورا اللہ تا محتاج دے زخو پناگوالم پخپل رب سران اگر رب چستاسوم رب دے دار یا متکبر دا مطلب ذہن دارے چلی خبرہ کی موسیٰ علیہ السلام تر قیامت پورے موحدین تا تسلیور کی تسلی و طور کی چگورا کسوک دا تدا سے خبروں کی لکا فرعون چکڑی ہوا چپری میں دے ماں تفری دے یاری گئے ماں بولی اللہ ساتھ ان کے دیکھا نا فرعون چاہ تو سوئے لشی انی عزت بی رب بھی ہو دے و خبر نہ دے دیوئی چی کنی موسیٰ علیہ السلام یوازے دے سوکو سر نشتا ماں سر رب شتا دے دا غپا و حفاظت کی گرزم را گرزم کنا او چی سوک دا اللہ پا حفاظت کی ناغتا فرعون سوئے لیشی زخو پناغوانم پا خپل رب سرا او چی ستاسوم رب دے دہر یوم تکبر ناچی ایمان نروڑی پرد دا قیامت و پرد دے حساب کتاب دا دیر دا دیر خم و قوا کا نخوا چی موسیٰ علیہ السلام بیان کو او فرعون وی پریم دے وجنمے دی موقع کی پکاری چی سرے خپل ایمان خکارا کی دا مقیخا اگر لگ عمل باندی چی اللہ دیر اجر ورکی لکن صاحب یاسین ناغ دا سیتا نو دیکھ اسی او سرے را ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے بیان واغست چیزو خبرکم دیتا کنا دیتا رجل مومن ہوئی رجل مومن وقال رجل مؤمن من آل فرعون ہوئی اغسری چیمان راولیو او دے فرعون دا خاندان نو بنی اسرائیلی نو گورا فرعون دا خاندان نو خلیو تا پکور کی پیدا کن او دا سلیو یکتم ایمانہو ددن سوک نو خبرو نوی چا تاجت سرے سوک ایمان راولی نو خلق بخبری اللہ اس فکر کے بیلان کے چیا خلق ما ایمان راولو نا خو ایمان دے ذان سر اوساتی محفوظ ہو اور چی وہ حراشی نو بیا بے اخکارتی لکہ رجل مومن چیو خوا دے یکتمو معنی قاموس کے دا سکڑی دا چی یکتمو الکتمانو الامساک لکہ وی باغ بجوڑ کے خساتن اگرانا دا کنا نو دے ساتن اکڑی ہو کنا دا ایمان راولیو او خو محفوظی ساتلیو اللہ فضل سرائیس تک نقصان و تنور رسیدلی یکتمو ایمانہو محفوظی ساتلیو خو ایمان حضرت شیخم دا مانا کولا یکتمو ایمانہو چڑیر محفوظی ساتلیو خو ایمان کسوک دا پٹوالی مانا کی ندا دے پٹی ساتلیو ایمان خپل او نہ بیان خپل بولے بدے اعتراض دے چی ایمان خوشی سراغڑ بیا خو پٹول نگواڑی کنا دا خو ایمان حق دے او حق پٹول خو گناہ دے وی اغم داغین مطلب دے ایمان بیان دے بیان نو پٹ کرے چی دا بیان وخراغ رونوس میدان تا خو ایمان یہ خپل پٹ ساتلے چا تا پتہ نو چی دے مسلمان دے خوا ناغ میدان تراؤو تا تقریر شروع کو اتقتلون رجلن تاسو قتل وے داسی او سرے ان یقول ربی اللہ چوئی چی رب زمان اللہ دے وقد جاکم بالبینات من ربکم او خبر کینو بی دلیل خونو کی کنا یقینن راغلے تاستا پڑیر و موجزو سرا درفتا سنا دلیل ور سرشتے یوا ندید دو وجلو لائق دے او وجلو تیسا جت تے ولی وینکو کاذبن کدی دروغ جنی فعلیہ کذبو نو دے دروغ و بوج با پا زبان دی تو اس دے اس تکلیف نشتا وینکو سازقان ہو کچھ ندی رشتی نہیں ہوتا سو انمانے یوسف کم بازو اللذی یعیدو کم او برسی تا اس تبا دے آزاد چلے تا سو یرئیم بے شکا اللہ دیت نک یغا چاہتا مصرف ان کا ذاب چی مشرک دے او دروغ جن دے عجیبا رجل مومن دے بوری فرعون تا اشارتن ہوئی چی مشرکا دروغ جنا تو دا موسیٰ علیہ السلام پا حق کی خبر شوئے ما چی تاویلی چی ما پرید ایزی وجنما زخو خبر شوئے چی تا دا سویلی دی اغلی چکوار کئی خوا مصرفن کزا وی دروغ جنا او قوم سر خبری کئی یا قوم ازما قوم علیکم الملک الیوم چک دستاسو بات شاید ننروزی پا مصر کی ظاہرین فی الارضی زوراوری ہے پا زمکا کی ننتا زوراوری ہے جس کو کہیں نکول شے فمن ینصرنا من باس اللہ ان جاءنا سوک بخلاص کی مند اللہ دا عذابنا کچر راشی سمر زبردست خبر کولی تقریر کو فرعون اویرے چی دیکھو رانا خلق ری زکا دیکھو زمان دا کورا دینا خلق بوئی چی اگر ہوتا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلیو کنا نو دا خود فرعون دا خاندان نبی نو دے اگا خبری کی دے والا مخوئی خا اوی فرعون ما اوری کو اللہ ما ارام یخل قوز خطا استا نخیم مگر اگا خبرہ چی زمان پا خپل خوخی زو استاسو خیر خواہی کو ما وما آدی کو اللہ سبیل الرشاد او زن نخیم تا استا مگر لار دے ہدایتو او فرعونم ویلیو خا نو کننی او سرے ہوئی چی زو دخل کو اصلاح کو ما او خیر خواہی کو ما او ز خلق تلار خیمہ کنا او چی وطاو گورے نو کار ٹول دا شرک دے نو وی با نو داخو فرعونم ویلیو کنا چیز استاسو پیر او مرشد یما سبیل رشاد دا تخیم وقال اللذی آمنا اوی و سلی چیمان راوڑیو چی اے زما قوم آزی اریگم پتا سبانی مثل یوم الاحزاب پشان دروزی دا پخانو قومنو مثل دعب قوم نوح وعاد و سمودا وشان دا حال دا قوم دا نوح علیہ السلام و دا عادیان و سمودیان او غا کسان چی رستو دینو وما اللہ یرید ظلما للعباد اللہ چر ارادن کی چی ظلم کی بخفل بندیانو لغصب حلاک شے لکاغی چی حلاک شوی دی پیغمبران خبر نویمان لینو حلاک شن تاسو باندیوم ویا قوم زما قوم انی خاف علیکم یوم التنادی زیریگم پتا سبان دی دا اگر وزینا چی دا وازون روز دا یوم التنادی دا قیامت روز دا وازون روز دا کنولی جنتیان با جننمیان تا وازون کی جہنمیان با جنتیان تا وازون کی آراف کی ترشیو یوم التنادی یوم تولونا مدبرینا دا اگر روز دا چی تا سبا واغلی شاکون کی دا محشرنا محشر کے فیصلو شی او تا صبح روان شی جہنم تا نبی استاو دا پار دا اللہ دا عذاب نسوک بچ کے ان کے من عاصم اس سوک بم بچ نکی شفیع نشتا او سوک چلے عمرہ کی نبی دا غد پار سوک لار خود ان کے رجل مومن پخپل تقریر کی دو یوسف علیہ السلام حوالہ ورکی او دا پا تقریر کی دیرہ تا اثر خبر ادا یو مواحد تقریر کی اپا آغا کلی کی پخوا سوک تیر شوی ادیو توی چی یحل کو زخوا آغا مسئلہ کم لکا دلتا چی پخوا کابل استاد تیر شوی دی او اگی طول پی جنی کنا چی آغا کم مسئلہ کلی آغا مسئلہ دو کوم نو سبلا خبر اخو نکو ما دا بخل کو دیر اثر ور دی کنا خوا یقینا راغلی و تاستا یوسف علیہ السلام من قبل و پخوا بالبیناتی پڑی روح کارو موجزو سران فما زلتم فی شکن نتاسو امیشو پشکی من ما جاکم بی داغ دین او مسلینا چی اگر آگلو تاسو تباغی سران تاسو باغی کیوں شک کونو حتی اذا حلکا سردی کی یوسف علیہ السلام مرشو قلتم نتاسو ہوئی لن یباس اللہ من بعدی رسولا یو دا مانا دا چرے براو نلی گی اللہ پس ددن بل پیغمبر چکم دیر تنگو کا نا حالکہ نبی علیہ السلام تے چی خیرے کولی ناغا وقت کی بام دا سنو ناغی بے باس بس دا یو یوسفو او غلار باس بیا بس اکنا رازی خوا دی دیر پو شالشی چی او موحد دے او زین لڑشی ویزا بس ختم شو اور دو مانا کی شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ موضح القرآن کی اغوی چکل یوسف علیہ السلام وفات شنو دا مصر انتظام ٹول گڑ وڑ شو ٹول گڑ بڑ پک پیدا شو آخل کو بیار مانو نہ کول چیا خدا تو یوسف علیہ السلام راولی یا خدا تدا سے بل پیغمبر راولی مو سے خبرو چدا دمر عظیم انسان دے دا دمر مصلح انسان دے وی گڑ بڑ پا مصر کی رال داغ نفس خواہ ناغی ہوئی چی لن یباس اللہ من بعدی رسولا وی بیا با اللہ بل پیغمبر نگا لی گیا را تمنے کولا عرضوی کولا خواہ ارمان ور پسی کو کذالک یضل اللہ من و مصرف مرتاز دغس اللہ گمراہ کی اغسو کو چی دا حد نتجاوز کی او شک کی پروتی دیر لے شک کی پروتی الذين كفروا يجادلون في آيات الله جگڑ کی دل اللہ پایتن کی بغیر سلطان اتام بغیر دس دلیل نہ چدی تراغلی یجادلون بیا ہوئے ذہن زل کبر مقتن عند اللہ وعند الذين آمنوا اللہ پدی کو سکیھا دیو اللہ پدی ناراض دے گور چولی زلزلہ شو ارے کا قرآن کو رہے کہ نچ اللہ پہ سخا پکی گی پترو ڈول کو دا خدا لے گم رہی دا خدا کا تو غصے مسئلہ ہم دادا تھا چدا شرک کی گئی دنیا کی غرون کی ہم دمر الوے شرک کیا دا مسئلہ عرض ہے ترا سے دلی رکھا نا کبر مقتن عند اللہ دیر الوے دا غصے خبر دا اللہ پہ نزبان دی اور دا آگے کسان پہ نزبان دی چھ مومنان دی گور اللہ مرگری کردان سرخا اللہ ہوئی چی مومنانی کنا ناغیو پا شرک دیر غصہ کیے گی ادی ہوئی وی بس دا ہوئی دا اولیاء و دشمنان دی ہوئی نو دومره سختی کوي وي قرآن ویلی چې سختی به خامخا کوي په بل سبا مومنان نه غوسه کېږي په شرک به غوسه کېږي کذلک اتبع الله او دغسې الله مهر لګي على کل قلب متکبر جبار په ټول زړه د هغه سړي باندې چې متکبر دی او سرکشه دی. دا ګوره څو درجې دی آیت کې ذکر کړي پینڈے شیخ بدا مثال کی پیش کولی چی گورا دا سلور درجی دی کنفا اول شک دے بیا جدال دے بیا دلال دے او بیا ختم القلب دے ختم القلب دے دلال یہ ذکر کو کذالک یضل اللہ من هو مصرف مرتاب جدال یہ ذکر کو الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم شک الذين مخ ذکر کړو فما زلتم في شك اغل وسلورم كذلك يتبع الله تبدبخت خلقو ذا سلور مرتبی دي دي شکو کی په خبره کې نو چې شک دیو که گمراه شو کنه يذل الله چې گمراه شي نو بیا به جګړه کې دا مسله په بدلېږي مسله خو بقېږي په دنیا کې په بدلېږي نو جګړه شروع کی چې جګړه شروع کی نو الله په مهر وې نو جزا اس مزے کا کذلک اتبع اللہ دا سلور مرتبی شک ضلال جدال او ختم القلب دل تیویل علی کل قلب متکبر نباز بس مطلب نہ پوی دن وی دی کہ قلب دے اصل کی داسے وچ علی قلب کل متکبر جبار پسلو دا ہر متکبر او جبار ولی کلو تے قتلیو نو کلو خوبا پا متکبر داخلی کنا چه دنیا کی صبر متکبرین دی او جبارین دی کنا نو پا دا طول فضل اللہ مہر لگی آغیوی دا داسی لگی چه علا قلبی کل متکبرین خونا دا داسی ندگی تا جی سنگ دین داسی خده ولی دا خود زل حال بیان کرده دا زل حال چه دا متکبر زل دی کنا اللہ وی دامو آئے چی دکی بچا تزای پاتشوی روغو ننا علا کل قلب متکبر جبار دا غد زر طول پانی مہر لگولے روغ زی پاکی بلکل نشتا اسوک داوی چی دا زر دیر خیالات تیر دیر فکرنا دیر سوچو ندی لیکن اللہ دا سکڑی دی چی دلے پاکی یو سوچ ندی صحیح کرے دا دا طول سوچو ندی شرک دی اد کفر دی اد بی دینی دی خواہ دتا پزل کی سم فکر نشتا کوئی نو دورا خوبا چتا عبرت بیغست دیو کنا خواہ وقال فرعون و اوی فرعون بل منصوب جوڑی اس خواہ اولوی وی زامن والا قتل وی چپاوی و نشوا نوز حامان توی چگہ اکڑا یا حامان ابن لی سرح اللہ لی یا حامان تکم دی جوڑ کمال را سرحن یو لوی منارا یو دنگ عمارت لعلی ابلغ الاسبابا چاوی سکے منارا وی بر لارو تا خیجم کنا ابلغ الاسبابا چو رسم آغ لارو تا اسباب السماوات اغلار دا اسمانونو مال تا کسکے فاتل الہ الہ موسیٰ یہ موسیٰ علیہ السلام دا خدینم اخلی نظمکا کی خونشتا من خدیر کوششو کن پس برابر پس لور شنو چسان خبر کم دا خدای دا موسیٰ علیہ السلام اینی لازنو کاذبا او دا یقین کم پا دبانی چی درو جندے وکذالک زیین لفرعون سوء عملی دا سی فرعون تا خیست شیو بد عمل دا و سدان السبیل او بن کریش دا سیدارنا چی بد عمل و تا خیست شیو خوبیا توبی تا نسمی کنا وما کید فرعون اللہ فی تباب نو سچلو شی چی منارے جوڑا کڑا کنا پتاون لگی دا اللہ وی یواز فرعون نا ہر سوک چی دا حق پا مقابلے کی مناری جوڑی نا و پریوزی اگر نا کامی ابھی گی خواد نو بازوی سشے جوڑ کا خوبیا پیرا پریوت خواد نو چل دا فرعون مگر پتبائے کی کسی جوڑ نا پرتی وقال اللذی آمنا اوی غصری چی ایمان راوی رجل مومن یا قوم اتبعونی اے قوم آزما تابداریو کے اتباع دلته کې طاعت نه ده، اتباع ده، ځکه یو سره اتباع وي اندې کې څه نقصان نشته ده. حق پرستی نه دغه تابعداري وکړه کنه. سورۃ لقمان کې نو ویلي چې وتبی سبیل من اناب الیا، دا خو دغه تابعداري نه، خو دغه د طریقې دغه د عقیدې تابعداري کنه. اهدکم ابخم تاستا سبیل الرشاد، لار ده ہدایت و فرعون تباقی گوار دے اسی تاستوی چی سبیل الرشاد اغم دا سبیل جو کر زدہ تا لار ده ہدایت خیمہ خوا اغدا دا یا قوم ازما قوم انما زی الحیات الدنیا متان، بے شک دا جون دا دنیا چی دے ارسو دیر شی لکل فرعون بات چاہی شی خدا متا دے دا لکا سکا دا خوا، او بے شک آخرت چی دے اغا کور دا قراری دے دا آرام دے خواہ دے. من عمل سیئة تنچاچ عملو کد شرک فلا یجزا الا مثلها، دل بس سزا نشی ورکول مگر داغی اندازا، طول مر جہنم بینو. او چاچ عملو کد صالح من ذکرن او انسا کناری نیو کد زنانی وهو مؤمنن، وچی مؤمن و مسلمان خویی کن آخده دا توحیدی، نداغ حلق بداخل شی جنت تا او رزق بارکول شی دیتا پدی که بی صابا. ويا قوم ما لي ادعوكم الى النجات، ازما قوم ما لي ادعوكم الى النجات، اخر تپوس خو کہ کنا چدا سو جے چ زتا سرا غالم جنت تا نجات وانا جنت توحید دے توحید جنت تے نظم جنت ترا کاگما وتدعونني الى النار، تسما ور ترا کاگے دا سنگ چل دے اخر چې زه په حق یم او که تاسو په حق یې، دا خبر دا فیصله خو یو ماشوم هم کولی شي ښه، تاسو دوره د ماشوم نه هم لاندې یې چې زه هم جنت ته راکاږم او تاسو ما جهنم ته راکاږم، ابیا هم تاسو وایئ چې مونږ په حق یو، هغې وي ته مونږ کله اور ته راښکلې، تدعوننی لیکفر بالله واشرک به، تاسو ما له دعوت راکوئ چیز کفر حکم پا اللہ باندیو شرک حکم دا اللہ سراغا چی نشتمال پاغی باندی سایلم، دا اور تراخ کل دینو کار خبر. و انا ادعوکم الی العزیز الغفار، او زتا سورا ولم اغا ذات تا چی زورا وردیو بخشش کونکے، دا مطلب خوا دا نجات او دا نار مانا داو مجازی ماناو. لا جرم انما تدعونني الیه، لا خام خطا سما تدعوت را کوئے دا غچا، لیس له دعوت فی الدنیا ولا فی الاخرتی، چنشت اغلر حق دا بلنی، له دعوت الحق تا خدا اللہ بلن لا یقدکنا، او دیلر حق دا بلنی بالکل نشتا چی دیتا دی خلق وازون کی، یو دا معنی آگا نشتر دیل رحق دبلنی مجاہد تا مانا نو پا دنیا کی نو پا آخرت کی خوا. او ابن عباس سے بوئی لیس لہو دعوت استجاب دعوت، چی نیشی قبلو لکنا اسی امزان استرکو داکارو کا داکارو کا دروغوائے، نشتر اغل را قبلول دا دعا ستا سونا پا دنیا کی نو پا آخرت کی. ادری مانا کئی شفاعت لیس لہو دعوت، تاسو بدی تمہیں چیزی وزنگ دا پارا سپارش کی نشی کولے نپا دنیا کی نپا آخرت کی، وان نمردنا الاللہ او زمان واپسی اللہ تدا، وان المسرفین و اصحاب النار بے شکا مشرکان دا جہنمیان دی، دو بیان نبس کو خوا بیروگت بیان اوکو، آخر فرعونیان ہوئی چیر دل خوصا چلو کہیں که موسیٰ علیہ السلام تا سنش اویلی کنا نو دا دوسو بندو بس خوکے نو دے پوش خوا چی پوش نو آخری خبر ہوئی کم تقریر بس کوما وی آخری خبر تا کوما، فستذکرون ما قول لکم، زردہ چی یادوی بتاسو رشتینی دا آخری خبرو چی تاس تمیگ اکڑی، فستذکرون صدق ما قول لکم، ابن جوزی ہوئی تاسو بیا یادوی ما چیر دیر خبری کولی خو، چیر دیر رشتیا خبری کولی خو، وقت با تیری خوا زردا چی یاد رہے بتا سو رشتین والے داغ خبرو چی ماتا اس توکڑے او افوض امری الی اللہ خدا حافظ زس پارم خپل کار اللہ تا بس اللہ حافظ دے اللہ نے کہا باندھے کتا سوار سے کہے وہ بس منگا اللہ تخپل زان سپار لے او فوض امری الی اللہ دے ہوئے نو سنت بس دعا کو کرے تم امر سپارے اللہ تھا تھا رجل میں من وے لے دے چٹول فرانیا نو ترو چت سوچ وج نے فری ٹائم ان اللہ بصیر بالعباد بے شک اللہ لدن کے پخل بندیاں اللہ وی دا زما بندر دا تو تا سو اگو کہچے اگر چل سروکم اللہ بصیر بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا بچك الله دل راد اغا عذابون و تکلیفون ناچی دیو تس چل جو کلے ہوں بسرین ذکر کی قرطبی چی پنزس و کسانے و سرکلو چی دے بوزے چرتا دے غرط ہے بوزے چی دا زندہ سری خوری ناغوی چی سنگا دی غرط بوتو زندہ سر رکھ لس ندی راجو نسے اخاڑا ستراؤ تختی دو پھر آؤن دیر جیل توا چوے گور دیو تن علاج دی دنور دی دیو تن نہ راؤ تختی دو اب یا بے کل دریاب تفاخ اسے وہ سرو نکڑ خا اللہ بچ کے کنفا وقاہ اللہ سے یا تمام کروں اللہ کل بندیان بچ کے دادا وشان وہاں کبھی آلے فراؤ نہ نازل شو پا فرعونیان بانی سوء العذاب دیر ناکار عذاب تر قیامت پورے خواہ النار یو رزون علیہ غدو و معاشیہ وور باندے کولی شپاغی باندے پا سہر و پا مازگر کے ہر وقت کنائے دا عموم ہر وقت کے پاغی وور باندے کولی شی وہ سو دائیو اتفاقی دا امت دلیل لے چدا پا عذاب قبر باندھا یو رضونا چی فرعونیان نے دی کار دے کی دی چی بازی روایت کی راضی چیغی و قصہ بیانو لے چیرہ دی دریاب تا تا سار مال مر غیر راضی ورن نوزی پی اما خام تینا بیا راوزی تو کی تور اسکاری کا نا سفیان سوری و توی چی دا خود فرعونیان روحو ندی مرغی ندی دا خو اللہ ویلی چی دی باندی با عذاب باندی کولی شی خود دریاب کی غرق شوی دی نزکا اللہ تا استوخو وکنا چی دا خود روحو ندی چی دی دا سارا تر مقام پوری سوزی پا جہنم کے پور پر باندی کولی شی غدو و معاشی و یوما تقوم الساعت و غروت چی قائم شی قیامت ادخلوا آل فرعون اشد العذاب وہ ویلشی چ داخل کے فرعونیان رسا عذاب تا جہنم تو بیا جی کلا حضرت قتادہ ہم دا قول نقل کرو کہ ارواح آل فرعون فی حواسل طیور سود روحنا دا فرعونیانو پو شکل دا طور مرغو کی دی طیور سود طور مرغے دی او دا تر کم وقت تعرض علی النار دیکھیں دا مطلب چې دا په دریاب باندې ولی ور ډوبی دی ځکه دغه ځای کې هغې هلاک شوي که نه د روح تعلق د بدن سره شته که نه خو مونږ پرې نه پوهېږو ښه قبر سره وي تعلق دی قبر عام نوم دی دغې دریاب ته هم قبر وي او که څه هر ځای ته دا بندلل نو هغه یې قبر دی قبر خو دې ډوغل ته یوازې نه وي دی کله چې جہنم تو غرزول شي نو اس بجګړې شروع کی خا و یذ تهاجون فی النار کله چې دی بجګړې کی یو بل سره پور کی فیقول الضعفاء للذین استكبروا او بو یو کمزوری دی ټول مر کمزوری غلامان خادمان هغه کسان تا چې غی لوی کړی وا انا کنا لکم تبعا موږ خو ستاسو تابعدارو خدمتگارو ستاسو سخی کټیو فقہ کی ہوئی طبیع او طبیعہ سوکٹو طویلشی دی مغستاس تابدارو دنیا کے ستاس و خدمت بام کاؤ فهل انتم مغنون عنا نصيبا من النار تاسو نن لري کول شي زمونږه سلګ برخه د وره نصيبا من النار قال الذين استكبروا ابو يوم وتبر ان كل في التصران دي مون په خپل اوسو زيد او لو خلاص یو تاسو یې چې مونږ خلاص کې تاسو یې نه نه مونږ ټول په جهنم کې یو ان الله قد حکم بین العباد یقینا چې الله فیصله کړی د بندیانو په منځ کې نو بس د یو بل نه خو فارغ شي مشرانو خو سونه کړل اوس براشي د جهنم هغه ملائکو لا وبو یو کسان چې په جهنم کې دی له خزانات جهنم ادعو یرو دې ته درخواست کو کچری منظور شو خازنان دی کنه خا خازن زیموار دی او بو یغا خزنو دا جهنم تا سوکی دارانو دا جهنم تا ادعو ربکم تاسو بل احفل رب زمون دا پار دعاو که یخفف عنا یوما من العذاب کس پک کی زمون نا یو رضا عذاب خا فدرخواست کی ترمیمو کو مکی نصیبا نویلی و دلتوی ہی یو رس خیر دے یو رس عذاب دی پا منگا بس قالو ابو ایغا ملائکو اولم تکو تاتیکم رسولکم بالبینات زمرکیم تیر شکن ولی نور اغلی تاستو پیغمبران ستاسو پا بیناتو سرا خودم رخ کارو آیاتونو سرا قالو ابو ای بلا آور اغلیو قالو فدعو ملائک بوتوی مونشو کولستاو دا پار سوالو زیزان دا سوال کوئے خلا دا سارا نشتا فدعو فخفل اللہ تسوالو کہ ہمون نشو کولے خوا نو کدی دیر چی غوین اللہ یما دعا الکافرین اللہ فی ضلال ندے آواز دا کافرانو مگر پا گم رہے کی یو مانا دا چی علتا کی کدی چی غوین ناسی باوی قبلی گی نا دوی مدار چی نن دی آوازو نکی خپلو آلہاو تا نو اللہ فی ضلال تشا گم رہی دا خوا تسلی ذکر کی دیجیے کہ پیغمبر تھا انا لننصر رسلنا یقیناً چمنگ با انتقام اخلو دخل پیغمبرانو دپارا والذین آمنوا مومنانو دپارا فی الحیات الدنیا ودی جند دنیا کی یوم یقوم الاشہاد اپا غرض باندھی چودری کی گواہان چی گواہان آخو بقیامت رضی کنا نالتا کی بسنگا پیغمبران سر امدادو کی حالتا خدا غییت نشتا نزکر دلی ننصرو معنی مفسرین کی انتصار انتقام بدل غستلو بدل خوب آخلی قیامت کی کنا چلی پیغمبران سر قومون سکڑیو ادغس مومنان سر فا اللہ ایزو با انتقام اخلو حدیث کی نور آغلی من عاد علی ولیا اللہ ویلی چی چا زماد یو دوست سر دشمنیو کرا نو یاد دی ساتی چیزو با دی تپوس کوما قدلتے یو که قیامت کی خوا فقط بارزنی بالحرب اللذین دا دوارو ذکرو که پیغمبرانو او دا مومنانو هم یوم لین فاوز ظالمین معذرت هم پاغرز چی فیدہ بورنو کی ظالمانو تا دی عذرونا و بانی کول مشرکان تنبرات ولهم اللعنة وديد پار لعنت تے ولهم سوء الدار وديد پار دیر بد کور دا آخرت تے ولقد آتینا موسى الهدى نقلی دلیل دا موسیٰ علیہ السلام دا کتاب ذکر کی ورکڑے ہم موسیٰ علیہ السلام تا ہدایت چا تورات اور کمنگ بیا بنی اسرائیل تا دا کتاب نمبر پ نمبر سمرا انبیاء راولی دے اد یو پیغمبر نو بل تمیراث کی پاتے کی دا کنا و اورثنا بنی اسرائیل کتاب ہدا و ذکر علی للالباب اگر توراتم پا غواہ کی رہنمائی ہدایت و عبرت تفار دا عقل مندو فاصبر ان وعد اللہ حق مصائب دیر دی مشکلات دیر دی او علاج دقا یو دے خوا صبر کوا ذکا چی وعد اللہ رشتی آدام دا دین رستو پیغمبر تے اصول بیانی ولی ذکر چی سخت ترازی نو دی علاج بکول غالی کا نخوا نو علاج ایسا دے صبر دے یو او وستغفر استغفار دے وسبح تسبیح دے او فستعذ باللہ دا سلور حکم اکڑی دکھا دا دی طول مصائب و علاج دکھا صبر کوا بے شک عادت اللہ رشتیا دا واستغفر لذنبک او بخنا والا د خپل مشکلات او د خپل بوج د پاره چې الله آسان کی پتا باندې زم بوج ته وي څومره بوج هم بیا او باندې مشکلات و تندا یا دی یا واستغفر استغفار عبادت ته کنه چې استغفر الله وې نو الله وی استغفار کوا د دې فائدہ بدای چې ستانه او بوج کم شي ګناه تر دې مراد او یا مراد د امت ته پاره دی نو اور تسبیح و ایت حمد دخ پلب سراب العشی و الابکار بسہر و پما زگر کی بے شکا و قسان چی جگڑی کی پیاتن دا اللہ کی بغیر سلطان عطاهم بغیر دس دلیل نا چی دلیل و سر نشتا و جگڑی کی دا دریم زل دی ان فی صدورم اللہ کبرن نشت رضی پزرونو کی مگر یو غصہ یو مانا دا کبرن دیر لو غصہ دا ما هم ببالغی خسرو لے نشی خواہ دا غصب عدیزان سروری قبر تا ما هم ببالغی یو دا مطلب دے دویم کبرن دا دی یو ارمان دے اگر چی منگوی اول سورت کی لیو دی حدو بی الحق دا دی دا ارمان دے چی کلب دا حق ختم شی باطل برا شی واللہ وی دا نشی کی رے خواہ ستاس خدا ارمان دے کبرن دا یو مقصد ہم دے خدا کے دے نشما ہم بھی بالی ہوئی ندی دی رسول کی دے خپل مقصد لرا خپل منزل تام رسول نشی خپل حد تخا ادا دا ہر مشرک پزل کی دا ارمان دے خا دیر پا کی دا سلال دا ارمان سر فاستعذ باللہ تو پناہ والا دا اللہ پا ذات سر انہو هو السمیع البصیر بے شک اللہ وری دن کے ولی دن کے دے لخلق السماوات والارض یقیناً دا پیدا کول دا اسمانو دا زمکو اکبرو دیر لوی دی من خلق الناس دا پیدا کولو دا خلقنا لیکن اکثر خلق نپوئیگی نو انکار کئی دا قیامتنا وما یستوی الاعمال بصیرو اندی برابر رون اولی دن کے سمت لبو یعنی اگر کسان چی مومنان دی و عمل کئی نیکو دا بصیر دی اول المسیء انا غنانگار چی غرون دے ندی دوارو یو بل سر برابر والے کو چی دا ندی برابر دا اللہ پر نزبان دیر لگ دی پتازو کے عبرت اغسطن کی ان ساعت لآتیت اللہ ریب فی یقینن قیامت راتن کے نشتر شک پاوے کے لیکن اکثر خلق یقین نکی پا قیامت باندے تسلیاتو دی دے کہ نبی علیہ السلام دا او دے اس بات دا قیامت ہی ہے کہو دم تسلی کے راضی اس دلیل وحی ذکر کی پداوی دا صورت باندھے کہ فدع اللہ مخلصین له الدین او دا دید سوال رد کی چی دیوی لیو چی بس دا تا دا مسئلہ کہے او بل سنکے تا چاری بلا مسئلہ او نکڑا دا تا دا زان لگی آئی وہ تو ہے کہ زان نیم لگیا دا خما تا خپل رب وی لی دا خدا آغا حکم دے زان سو خبری کئی کام بیاو کولی او کا حق پرسی ہے کئی نا دا زان این کئی دا دا رب حکم دے خوا وقال ربکم ادعونی استجب لکم وی لی دی رب ستا سو چی ما تا آواز کوئے زب ستا سو سوال قبلوں کار کسم سوالی خوا ما تا آواز کوئے ان الذين يستكبرون عن عبادتي بشكاو کسان چری لوی کی اللہ وی زما د بلنینا عن دعائی و توحیدی ابن کثیر وی دی زکی سوک چی اللہ وی زما د بلنینا لوی کی یعنی مان سوال لکی بل پلذی سیدخلون جہنم داخرین داخل بشی جہنم تا دیر ذلیلا دلیل عقلی ذکر کی پدی مسئلہ بانے دکا دعوی ذکر شوانو اللہ آغازات تیچی گردولی استاو دا پارشپا چی آرامو کی پدی کی ونہارا اورز مبصرا رنا دا لیدن کی دا چی پدی کی خپل کوششو کے کاروبار بیشک اللہ خاون دا فضل لے پا خلق بانے لے کن اکثر خلق تابداری نکی ذالکم اللہ و ربکم دا دلیل چی بیان شو دا صفتوں نے ذکر شون دا اللہ ستاسو رب دے خالق پیدا کون کے دا ہر یو شے دے لا الہ الا ہو دا دعوی بیا بیا ذکر کی دی صورت کے ولی نشتے بل حاجت روا و کارساز لائق دا بلنی مگر یو اللہ دے فانا تو فکون تاسو کم پلول ٹکڑے شو کذالک یوفک اللذین اللہ ہوئی چی دا دی ذکر ٹکڑے شو چی دی مشرانو پس روان دی ا مشران اندو دی لار ناوڑی دلیو کنا خبر نی اغیخم دغا دا شرک لار نیولی وا دا پلار نیکو او جور دیم ور پس لارو کذالک یوفک اللذین دغا سی علولی شیو اغسان چی او پایتون دا اللہ باندے انکار کون کی ناغیم پا دغا لارو ندیم ور پسی پا دغا لار شو بس دا مشران طریقہ نپری دینو پا اللہ آغا ذات تے جگر زولی استاو دا پارسمک اولار قرارن آسمان بنا انچت وصورکم تاسول شکلو نظر کری فاحسن سورکم دا ہر چان استاسو شکلو نا خیستا کری دی دیر خیستا پیدا کری دی حدیث کی امدق قصر آگلو چن اللہ خلق آدم علی صورتہ اللہ آدم علیہ السلام پا خپل شکل پیدا کرے دا اللہ شکل خونشتا نہ دے دا برکت تا پاروے کنا چن اللہ دے دمر برکتی پیدا کرے دے چدا سی اس سوک ندی پیدا کرے ورزقکم من الطیبات رزق در کرے غیر صفا و سترا ذالکم اللہ و ربکم دغا دے اللہ رفستا سو فتبارک اللہ و رب العالمین برکتوں نے زیاد تھی گورا دا ٹول برکات تھی کنا انسان لے ورکڑی دی دمر برکتی پیدا کرے دے چے ٹول مخلوق دا دو پلاس کے دے دے پی مشر دے دے پی فتبارک اللہ و رب العالمین دے دے دمر برکت در کرے دے نو ولی شرک ہے هو الحیو مرو پس مگر دا کنا هو الحیو اللہ آغا ذات تے چے دائم الحیات تے مدارک دائم الحیات تے دا اغا حیات ہمیشہ دے اغا باندی فنا نرازی نا اغا پسی نزی چمڑو پسی کردی لا الہ الا ہوا نشتے بالحاجت روا او بالبرکتن والا مگر یو اللہ دے فدر مخلصین له الدین رامدت کے اللہ لرپ دا سے حال کی چد بلچہ نمپکی نیم مخلصین له الدین دا دعوال صورت کنا بیا بیا ذکر کرنا اول کی ویلی اسوار لسم کی ویلی دا او شپیتم کی ہوئی وقال ربتوکم ادعونی الحمدللہ رب العالمین داوی جملہ حالی دا خوا فدعو مخلصین له الدین الحمدللہ رب العالمین اللہ توازو کے خالص او بیار پسی زر او اے کہ الحمدللہ رب العالمین قائلین الحمدللہ رب ولی ذکر دیر لوے نعمت تا تخدے نصیب کو چلا تا سو فریادو کی اندالوے نعمت تے اپا نعمت شکریہ دا کل پکاری کنا نو الحمدللہ رب العالمین او اے اور پسی ابن کثیر دی زیکی ویلی دی خوا چوی چاوی چلا الہ الا اللہ نظر دی ور پسی ہوئی چا الحمدللہ چدا نعمت تیرا تا نصیب کرے چی خدای پا دی خلی میں دیر خلق و خلی خو بل سبان دی عدد شوی دی خوا فغوثان و قطبان و عدد شوی دی شکر الحمدللہ چی زمونگ دا خلی ندا خبر قل او اینی نوہی تو زمان کرے شوی ام باقی دا انا عبداللذین تدعون من دون اللہ دا ولی وی دا اغسی دا مشرکان و خبر جرگی بتلی رات لی چروغ او کا ای صلح او کا نو اولی و تمویلیو چی افا غیر اللہ تامرونی سنگ روغ او کما لا تو منات توازو کما ناغی و بیا و پس شنو چی سواخ بطیر شنو بیا برا لوی رازے کا نخیر دی خبر با سرو کو نو دلتے ہوئی چی انی نوہی تو زمان کڑی شویم دا دینا چی بازتو کم دا کسانو چی تاسو تاواز کوئی بغیر دا اللہ نا کل چراغ للما تا دلائل بینات میر ربی دخپل رب دا طرفنا و امرتو ما تا عمر کلی شوی دے ان اسلم لرب العالمین چزو تابدار شم در رب دا مخلوقاتو امر بالمعروف او نه عن المنکر داری ها قرآن کی دا تفسیر راغلی دی امر بالمعروف سدے ان اسلم لرب العالمین توحید دے نهی عن المنکر سشے دے ان اعبد الذین تدعون شرک قرآن خدا ذکر کر کے دے اعلی مرتبی دی هو الذی خلقکم اللہ ذات جتا سے پیدا کرے من تراب اند خورنا شروع کرے وا بیا د ساس کی نا ثم من علقت بیا د جام شوی وینی نا ثم یخرجکم طفلا بیا راویستے ما شمان بیا در تربیت کو کو ثم لتبلغوا اشدکم چورا سے خپل زوانه ثم بیا د لڈی رومر در کو ثم یعمرکم ولی لتکونوا شیوخا تردی چی بوڑاگان شوئے نا دا دا اللہ شان دے زان تو گورا اللہ ہوئی دا سوک دے چی تا پا یو حال نا پریدی پریدی دی نا معشوم وی نزوانی اکڑی نو بیے بوڑاکڑی نو او حضرت شیخ باوی کنا چی گورا پی چی معشومی نو ٹول کاری بل شان تھی زور ٹول پا پو کی مندے ترڑے ستڑی کی گی نا او چی زوان شی نزور سینی لراشی سمندر تراؤزی ہو سو گوری دا سی چیر ما سر مقابلہ او چی بودا شی نوی زور خلی لراشی نمن کو کنزل ہو با دیرہ دیر ناس بھئی زین با خود دینی شی اور چی باندی با دباو کوئی چی درشن در پسی وی زور طول خلی لراشی ارس بدل شو کنا خودی لا اقرار لک چ وحده لا شریک له ومنکم من یتوفى من قبلو اباد پتا سو کہ واسو کی جو فات کڑی ش مخ کے مخ کے زوانے کی او چور سے تا سو دا ٹول کار دسو پار روان دے دا دید پار روان دے چور سے راجل مسماتا انیتے مقرشی کو او بل دید پار چدان تفکر کے چلا لکم تعقلون چدا زما خپل اختیار نشتا بچادا خواہی چی غزوانی ختم شی والذی اللہ آزاد یحیی و یمیت و جی جو اندی کول کئی و ملکول کئی چا باوتوی دا دیر اگران دا نو اللہ وینا فیدا قضا عمرن کل جبی سلو کی دیو کار نووی اغیطا چی کن فیکون دیتے ہم جتنی خوچی رادو کی نو آتار شوی بس مطا آخری سلورم زجر دے مجادلین اللہ ایت نگوریا کسان تا چی جگڑی کی دا اللہ پایا تنو کی انہ اسرفون چی دا دی پا کم اکان دا سر دی اللہ وی دی کم پا لوارو لیشو دی چی کم دے سبق ویل دیارا چی اس پایا تنو کی لکولی جگڑی کی دا غا کسان دی کس زبو بل کتابی چی نا قرآن منی اسی وی منگ ایمان راوڑے دی و بیمار سلنا بی رسولنا اون پیغمبر سنت منی دوارو نے انکار کی توحید و سنت بدی شی کا نخا و بیمار صلی اللہ بی رسولنا ایا مراد کنا توحید دے زاد المسیر وی و بیمار صلی اللہ اگر توحید چمونگ لگلی پارے پیغمبران و صوف یعلمون زرد چپوئے وشی غوخ بطیرینو ولی ازل اغلال فی آناقهم بیا بدا سنی لکا دا اس چی خوشال خوشال گردی لکا اس کو ست لاسو خزنزیر در تشتے التوی د تواجی ها زنجیرونه به پسټونو کی وی والسلاسل فی ارجلهم حضرت شیخ ویلی دا سره دی او غلویلی بیڑے به خپو ته پرتی یسحبون فی الحمیم راه کلی وشی باغ گرمو بوکی ثم فی النار یسجرون بیا پور کی رتولی شی دا خبر بشی کنا اللہ با تووی چی دستا غا عمل لے بیا باویلی شی دیتا اینما کنتم تشرکون من دون اللہ چی توازن دی صحیح شی کنا شاٹو نے خود در کرو چی توازن دی صحیح شی کنا چی تپوس دا نوکو تپوس دا دی چی کم دے کی دی اغا چی تاسو با شرکول بغیر دا اللہ نا اغا کم دے کی دی اخدایان دی سشو اس چی تاو پی دنیا کی جگڑی کولی کنا قالو دی بوئی ذلو عنا نشت رک شو بس زمونا نو گورا فکر خده بیا بوئی چنه نا رک شوی ندی بل لم نکن ندو من قبل شیعا یا اللہ منگا خوچا تاواز ندی کڑی پا دنیا کی بلکل انکار کی شرک نا چی دام سووی چی ولو عنا رخص زمون دا خمون پزان باندی ثبوت جوڑ کو ثبوت نہ جوڑی انکار کی چمنگا شرک نہ دے کرے بس لب نہ کن نہ دو من قبل شے آ برا تو شرکو نہ مانے اکڑا چی شرک ست ہوئی غیر اللہ تا آواز ما کن تم تو شرکو نہ بجواب کی سوئی چی لم نہ کن نہ دعو دس ہوئی نوئی چی لم نہ کن نہ شرکو نہ دعو یا دی چی منخ غیر اللہ تا آواز نہیں کرے دق سے اللہ یذل اللہ الکافرین انت میں سنگا گمراہ کی آخرت ہو گمراہی نشتا خو دنیا کی گمراہی دا و ہدایت سے کنا ویدو ذل مانا دادا چو بے شڑی دخپل رحمتنا دغسی اللہ شڑی کافران دخپل رحمتنا ذالکم اس وقت خبر کی چی گورا اچا تا گناہ نشتا خوا تاسو تا گناہ دے تاسو بخلق گناہ گارا ہو ازان تبام نسبت نکو ذالکم تاسو تاویم بما کنتم دازک بجانم کی راہ کیشے چی تاسو ایپ دنیا کی تفرحون فی الاردی دیر بخوش آلے دے فزمکہ کی بغیر الحق پنا حق باندی گورا عقیدہ ہم دا کفر و شرک وا اخلو ہم نرا ٹولی دا دور خوش آلے و دمر مست ہے یا خدا ہے چی دا خلق کی منکو ندلی دلی خوا دی خاص وقتو نہیں دا خوش آلو یا چرتا ختمی یا چرتا میلادی عرسی توبتو دغل دی خوش آلے زیو ندی کا نخوا بغیر الحق کے پا شرک باندی دمرا خوشالا و دمرا مبارکی یو بل ورکولو او دمرا لویلو دعا گانے کولو چی یا اللہ طولش پا بلگی آئی چاہتا بکر رسو پرینو خودو خوا لارا دیغا مستی او بما کنتم تمرحون او پا سبب داغی چی تاسو بڑیر لے مستی کولا زی داخل شے دروازو دا جاننم تامیش بے پا دیکی دیر بد دے زید و سیدو دا متکبرینو فاسبر بیا تسلی دا صبر کوا بیشکوا دا دا اللہ رشتیا دا عذاب برازی کوخو یمونتا تبازی اغا چیدی سروادکو اون توفین نکا یا تابوز مخک مخک فیلینا یرجعون دیزو مونگ نخلاسی دے نشی مونگ تبرازی واپس ایقنن لیگلی دی مونگ دیر پیغمبران مخک استانا بازی اغدی چمونگ بیان کری تا تا پا دی قرآن کی او بازی اغدی چمونگ ندی بیان کری تا تا دیرم لی گلی دی او گور دا اختیاری چا سر انو چی معجزہ را اوڑی خپل قوم تا نا. وما کان لی رسولن نشت پا اختیار دی یو پیغمبر کی آیات یا بیعتن چی راشی با معجزی سر مگر دا اللہ پا حکم آن فیدا جا امر اللہ کل چرا بغلا فیصل دا اللہ پا دنیا کی قضی بالحق فیصلہ بوکریشو پہ انصاف سر وخسرہ ہنالک المبتلون تباو برباد بشو پہ دغزے کی باطل پرست دنیا عذاب چی بارا آگئے دلیل عقلی ذکر کی اللہ عذاب تے چی گردولی استاو دپار ساروی چی سر سورلی کوئے پہ دی باندی او باز اغزی چی خوراک کوئے دا دینا ولکم فی آمنا پہ استاو دپار پہ دی کی دیر فیدی دی منافع دی خلل اس کل دی او چورا سوائے پا دی باندی خلی او آجت او ضرورت فی صدور کم چی دستا سو پزرونو کی کنا دو بندہ زنو تنگی چی او کار نکی کنا چیر دا بسنگ کی نو اغا ضرورت ستا سو دا ساوی اچت کی کنا فالی آل الفلک تحملون او پا دی سارو باندی پوچ از مکا او پا دی کشتو باندی پا دریابونو کی تحملون استاسو سر انتظام دے ویریکم آیاتی خیتا استا اللہ خفل قدرتنا فا ای آیات اللہ تنکرون نبو کم نعمت دا اللہ بانی تینکار کہے تو گو تقیدہ چی کم نعمت جستا پہ اعتراض دے فا ای آیات اللہ قدرتنا نعمتنا رحمتنا جستا پہ کنے دے خواہو ابلم یسیرو فی الارض دی نگردی فزمکہ کی فینظرو چی اگوری سرنگ شان جام دا کسان چی مخکد دینو کانو اکثر منہم پا نفرے کیم دیر زیادو پشمار کیم دین دیرو واشد قوتن او سخت پا زور و طاقت کی و آسارن فی الارض او پا سنبالولو دزمکی کی عرصی کریو خود دین پکے نو خا ارس ڈیرو خود دین خبر پکڑے را کمزور ہے نو فیدہ ور نکڑ دی لرا کارنو کسبنو چی دی بکول فلما جا تم رسلوں بالبینات کل چرار للدی تا پیغمبران دی دی پشان انسانانو بندیانو بالبینات و توحید سرا کار دلیلنو فرحو بما اندو من العلم دی خوشحالیو کڑ پار علم چی دی سراو ابھی غمبران تیوی چستا دی تاجت نشتا زمونگا بس مونگ سر اقبل علم شتا مونگ سر اشتے تفسیر کبیر لکلی چی دا سقرات و بقرات چی تیر شوی دی موسیٰ علیہ السلام پوخ کیوی دی تا چاوی چی موسیٰ علیہ السلام راغلی دی تا سوار شے دیر لوی علم دی ور سرا نو سقرات ہوئی چی نحن قوم محذبون فلا حاجت بنا الى من يحذبنا منگا محذب خلق یو منگا با اہل علم یو زمون کیا تاجت نشتا چی زمونگا صفائیو کی زمونگا ہدایت تیو کی زمونگا ساجت تی الى من يحذبنا جالی نوسو اید عیسیٰ علیہ السلام پو وقت کیو اگر تو ہم چاہوئی چی عیسیٰ علیہ السلام راغلے دے اتا غصر ملاقاتو کا اغوی انما بعث الى غیرنا مون تا ندر آغلی چی چا تر آغلی دن آغی با ولدی ادغا سی هر زمانہ که چی حق پرس راغلی دی کنا کلی تا یو زیتا نمقامی علماء ویلی دی چی مونگا خپوی گو مونگ تا جد نشتا دی او آغی باند با اعتراض کو چی تا منطق ویلی دی تا نحا صرف ویلی دی پا دا غیلم با خوش آلی دو پر ہو مائن دو میرے علم او دا قرآن او سنت علم تیڑی سپک کاتا خا وہا قبیم ما کانو بی استازیون نازل شپدی باندے آغا چپاگی پوے بیٹو کی کولی فلم مارا او باسنا کل چویلی دا عذاب زمونگا قالو آمننا باللہ وحده بیا خبر ابل شانوا بیاوی چمونگا ایمان رولو پا اللہ باندے وحده دا توحید ایمان وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ امونگا توبہ و باسو دا شرکنا وست توبہ و باسو کفر کوئی ان توبہ و باسو باقی چی مونگ با شرک کاؤ داو تا تا اللہ ویلیو چی گوارے فمن یکفر بی تواغوتی دا وسنا توبہ و باسو ناغا وقت کی خوبیا پیدا نکی اللہ وی فلم یکو ینفاهم ایمانوم بس نو دغا ایمان دا دی چی دیلے پیدا ورکڑے ویلم مارا او باسنا کل چویلی دا عذاب زمون ذکر وزن کدن پو وقتی ام نو قبلی گی توبہ وغیرہ کا نخا ذکر چی غصینو اغوی نی کا نخا سنت اللہ اللتی دا طریقہ دا اللہ غدا قد خلط من بیفی عبادی چی دا تیرہ شوی دا پخپلو بندیانو تی دا بندیان دا اللہ چی برالو نو مقامی و خلق و بوتا دقا جواب ورکو چی نمانو اجت نشتا دے من سر علم شتے و خسرون آلک الكافرون او تباو برباد شو پا دغزے کی کافران سورت کی رد شرک سے دعا دیر پا کسرت سر او دا عبادت اگا عنوانی بدل کو پا دعا سر ذکر چی دا عبادت اصل مغز چی دے اگا دعا دا آخر دعوانا